Але серце і особливо тіло відмовлялося підкорятися нелюбим рукам. Поки вона не знала про міру близькості Ігоря з Надею, було іще півбіди. Але тепер, коли вона щоразу уявляла, як його пальці пестять її смагляве тіло, яке бачила у найінтимніших подробицях, чорти б узяли її професію, вона не могла витримати жодного його доторку. Це було наче скористатися чужою зубною щіткою. Ігор не наполягав. Нічого, показиться і переказиться. Теж мені іще. Що він навколішки повинен падати, щоб вимолоти прощення? Ну, гульнув, подумаєш. Але ж сім'ю він поки що не кинув. А Софія цього не оцінила. А дарма. Та Надя з матір'ю раді-радісіньки вволити кожне його бажання, будуть ноги мити і воду пити. Надя, правда, зараз дується на нього. Ще пак, вмовив робити аборт потайки від матері. Що-що, а мовити жінку він вміє. Надя, як не дивно, раділа, що залетіла, чи то пак завагітніла. Була б поважна причина розлучитися з Софією, але він чомусь не зважився. Позбутися одного ярма, щоб улізти в інше, нема дурних. Тут хоч дитина вже велика, погратися можна, і вночі спить спокійно. А то починай знову вагітність, нудота, пігментація. Його вернуло від вагітних жінок. Ці розпухлі животи, величезні груди, з яких тече молоко. Тьху, гидота. Добре, що Софію він майже не бачив вагітною. Та й пологи нічого у ній не змінили. А з Надею хто зна, як буде. Розповніє, зіпсує фігуру. Головна ж принада – молоде, струнке тіло. Хоч, власне, Наді вже 21, а Софії 25. Невелика різниця, але все одно своя жінка. Це будень. А чужа або краще – дівчина. Свято. Але ж і Наді через кілька років буде 25, а потім 30, а тіла хочеться весь час 18-річного. Щасливий Ігор. Щоб не сталося, спить собі спокійно, нічим не переймаючись. Софія так не вміла. Будь-яка проблема позбавляла її соню спанька улюбленого заняття – сну надовго. Вона вирішила для себе, що завтра нікуди не піде. Але чомусь зігріла воду, помила волосся і прийняла імпровизований душ, облила себе водою з глечика, але не холодною, як іноді на скору руку, а повагом, діставши із схованки заповітне пахуче мило, яке використовувала в особливих випадках. Але ні, вона нікуди ні з ким не піде і не поїде. Це вирішено. Отак, вирішивши, Софія трохи заспокоїлася і заснула. Їй снилося. Вона аж почервоніла від того, що їй привиділося. Добре, що цього ніхто не бачив, адже сон Це кінотеатр